Selling them, they've had their fill. Politics, the moon, what they have done. And all our brothers, youngest sons. Passes by. If only we could talk again. Someday I hope I'll see you smiling. You're a free man again. On a mountainside, we laughed and talked of things to come. Some way I know I'll see you shining. We're all free then again. see you smile. When you're dreaming again. I wonder why our world has gone so far astray. Some way I know I'll see you shining when we're all free then again. You gave love freely to those with tears. Your eyes were sad, you saw the need. You know that love lasts for eternity. Let's be God's children and live in perfect around in wonder. of our Father, touched by his loving Son. Lost in a Lost World, When You're a Free Man i You and Me. Trzy utwory z płyty Seventh Sojourn z roku 1972. W tym czasie między członkami grupy The Moody Blues już nie działo się najlepiej. Mike Pinder był tym, który powoli tracił zainteresowanie działalnością w grupie. W efekcie doszło do zawieszenia funkcjonowania zespołu na czas jakiś i powrotu w roku 1978, czyli po 6 latach, płytą Octave. One step into the light, one step away from night. It's the hardest step you're gonna take. The ship to take you there is waiting at the head of the stairs that lead up. Through your opened mind, above the dark despair shines a light that we can share. Close your eyes and look up in between your brows. Then slowly breathing in, feel the life force streaming in. Hold it there. Send it back to him. All the old things are returning. Cosmic circles ever turning. All the truth we've been yearning for. Life is our savior. Living breath is flowing through the sun. He was there before earth began. The world will drag on you. Use his love to pull you through. Find the mission of your life and start to be. All the old things are there's one thing I can do, play my mellotron for you. Try to blow away your city blues. Your dreams are not unfound, get your feet back on the ground. The trees will set us free, we cannot lose. Wysłuchali Państwo ostatniej kompozycji Mike'a Pindera w dzisiejszej audycji, One Step Into the Light. Utwór pochodzi z płyty Octave. Po nagraniu tego albumu, a właściwie już w trakcie nagrań, Mike Pinder odszedł z zespołu The Moody Blues. Do zakończenia dzisiejszego programu pozostało jeszcze sporo czasu, który poświęcimy na progresywny rock, ale z Polski. Na początek grupa Collage z płyty Baśnie. spraw. Nigdy nie mów nigdy i czekaj na znak. Zagubi się sama wśród baśniowych praw. Thank you. i starych dobrych dni. Zaklęte miejsca, gdzie wspomnienia zatrzaskują mnie. Jestem, jestem, jestem tam. Czekam, czekam, czekam tam. Jeszcze jeden dzień, jedyną noc. Jeszcze jeden dzień, jedyną Jeszcze jeden dzień to kompozycja sprzed chwili, a wcześniej Dalej, Dalej i utwór tytułowy albumu Baśnie. To była grupa Collage. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Została nam jeszcze trochę muzyki do wysłuchania. Najpierw to będzie grupa Riverside, a na zakończenie grupa Kidam. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Życzę udanej, spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Moment I believe everything. Shut myself in this cage of me. I see what I haven't seen. I won't share my place to hide, my place to feel with you. In this moment I believe, and I want so much. Everything, everything. In a small głębią się coraz mocniejsze.